Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri. Allah ve ma tevfiki ve atsami illa billah. Lekad caet rusulü rabbina bil hak. Sallu ala rasulina Muhammed. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Sallu ala tabib kulubina Muhammed. Allahumme salli. صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من مزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين واستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Saat 8.30'da radyodan yayın yapılacağı için biraz tabii bekledik. Bu arada okuyacaklarımızı okuduk. Akşamdan sonra okunacak virtlerimiz var. Onları okuyoruz. Bundan dolayı bu saat oldu. Fakat siz ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Ben iki rekat devamı kılana kadar altıyı bitiriyorsunuz yani. Hemen ilişeri ben ikinciye başladım. Siz başladınız tesbihlere. Mübarek adamlar. Evvabini biraz altı rekat kılın. Yani vakit var. Vakit olduğu için rahat kılın inşallah. Yalnız bundan sonraki ilanımız saat 8'de sabitliyoruz. İnşallah sohbet saat 8'de sabitlemiştir. Saatler geri alınsa da yatsı altılara, altı buçuklara düşüyor. Düşse de fark etmez. Sohbet 8'dedir. Yatsı namazı da ileride olursa ilan ederiz. Yani 7.30'da yatsı başlar o zaman. Ama sohbet bundan sonra hep inşallah kış boyunca 8'dedir. Daha bundan sonra sormanın lüzumu yok. Akşam yatsı geri ileri saatler bize alakadar etmez. 8'de olmaya müsaittir. Çünkü bizim için mühim olan akşam namazından sonra olmasıdır. Yatsıdan sonra olsa daha evla olur. Geri geliyor saatler. Namaz vakitleri. Haftaya inşallah saat 8'de hem radyodan tabii verilmek üzere anlaşmamız gerekiyor hem de sizin burada bulunmamız üzere. Rabbim Teala devam, sebat, istikamet nasip eylesin. Amin. Evet efendim. Çarşamba saat 23'te Flash TV'de daha biz canlı sohbetlere başlayamadık. Ne zaman başlayacağız inşallah? 23 Eylül Cuma akşam 8 çeyrek geçe 23 Eylül yani demek yarın değil öbür hafta yani bunlar hep banttan şimdi bana iki de geliyorlar şunu dedim bu hafta bunu dedin diyorum ben öyle bir şey demedim bu hafta eski yayını veriyor o da canlı cansız fark etmez bizim dediğimizin vakti geçmez ama bilmek açısından konuşuyoruz yani. Çünkü eski bir konu gündeme geliyor. Adam diyor, ne alakası var falan. Bu eski konuşuldu zaten. Yeni konuşulmamıştır o da. Ama zaten itikadi konular, fıkhi konular, ayetler, hadisler zamana zemine bağlı şeyler değildir. Vakti geçmez. Ama bir özel de bir konu olmuşsa mesela onu bilmiyorum. Onlar hangi yayınları sunuyorlar, bunları ben vermiyorum. Oradaki eski yayınlardan derliyorlar. 23'ü inşallah 8 çeyrek geçe canlı başlıyor. Ve stüdyoyu değiştirdiler falan. Baktılar ki bizde bir iş var. yağ çıkıyor bizden diye. Yayıktan çalkala yağ çıkmazsa bir şey yok. Yeri değiştirdiler. Orada dar idi. Stüdyoda şeyler iyi değildi. Kameraları bir şeyleri. O çalgı çengi göbek atanlar daha rahat yerlerdeydiler. Şimdi bizi de oraya alıyorlar. Bakırköy tarafına. Efendim seyirci de alacaklar. Biz hanım kadın cemaat istemiyoruz. Kadın cemaat istemediğimiz için erkeklerden işte müracaat edenler olursa 1000 kişilik şeyi var. Yeri var ama dedim 1000 kişi burada cami gibi de doldurmayalım şimdi 1000 kişi. Değil 500 kişi en az alınabilir diye dediler. Sade erkek olmak üzere kadınlar gelmesin. Ona göre arkadaşlarla bizim telefonlarımızı biliyorsunuz. İrtibatlaşırsınız. Bazı numaralar, müşterek numaralar vermişiz, ilan etmişiz efendim. O numaralar çalışıyor. Efendim, yani istişare olarak şeyleri nasıl yapacağız, ne edeceğiz? Seyirciler de olacak yani. Gelmek isteyenler olursa tabii bunu da yine bizim meraklı kardeşlerimiz oluyor falan. Onlardan seçeriz inşallah. Bu çarşamba, haftaya çarşamba ne demek? Yani önümüzdeki çarşamba saat 23'te inşallah TNT kanalındayız. Orada Ömer Çelakıl'la çıkılacak. Hanım da olmayacak diye söz aldık. Orada sıkıntı oldu. Hanım kardeş de kendini sıktı, bunalttı. Biz bir şey demedik ama yani lüzumsuz yere de huzursuzluklar iyi bir şey değil. Biz burada millete bir ilim vermek istiyoruz. Yani insanlar rahat olsun. Kimseyi sıkmak bizim işimiz değil. Ama şeyimiz öyle, adetimiz öyle. Saat 23'te TNT'deyiz. Memnun kalmışlar geçen Ramazan'dan sonra. Ben de dinleyemedim. Ondan sonra Ali Rıza Demircan'ı mı çıkartmışlar? Ona da 35 dakika beni dinletmişler bir daha. O da sinirlenmiş, buna mı geldik demiş. Çıkmış gitmiş canlı yayında bir şeyler olmuş dediler. Ben de hoşuma da gitti ama bir seyredemedim yani. Ben de yoğdum buralarda. Adam da haklı demiş. Bana bunu dinle. Mübarek hiç dinlemiyorsun bizi işte. Adamlar seni televizyonda dinlettiriyorlar mecbur. Biraz da dinleyeceksin yani. Dinlemeyi de öğrenmek lazım. Şimdi Hazreti Ömer kimmiş, şu kimmiş, bu kimmiş dersen yani biz buna cevap veririz yani. İmsağı bir saat ileri atıp milletin orucunu yedirtirseniz bu kadar da bu ümmet şey değil. Boş değil. Bir kişi de kalkar cevap verir yani. Öyle işler olmuş falan ama bizim program genelde beğenilmiş. İlk olarak izlenmesi çok artmış, reyting olmuş falan filan. Şimdi reytinge sıkışan bizi arıyor. Şaşırdım kaldım. Dün bir hanım kardeşimiz arıyor bir gazeteden, Habertürk gazetesi. Buyurun, işte röportaj yapalım. Buyurun, yapalım da nerede yapalım, ne edelim? Tamam, biz nerede olsak aynı şeyi söylüyoruz. Ama ve lakin işte tüketim çılgınlığı ve israf hakkında diyor şey edelim. Tamam yapalım, ayet, hadis çok. Konuşuruz. Ama diyor işte diyor bir Nişantaşı'na gidecek diyor. Orada bir gezsek diyor yani. Sonra da diyor İstinye Park'a gidelim. Yani millet diyor ne harcıyor, ne diyor. Yani gözümüzle görelim. Tamam da ben tefe tüfe raporu çıkaracak ekonomiden sorumlu devlet bakanı değilim ki ne. Bana ne yani şimdi. Tabii al teşekkür ederim. Şey derim de. Yani diyor ben diyor çok ilginç şeyler haberler yapıyorum diyor. Farklı haberler yapmak durumundayım diyor. Doğru yani ben kabul ediyorum siz yapıyorsanız bunu yapın ama benim ne Nişantaşı'na gezmeye ayağımın gücü var ne vaktim var ne kuvvetim var sonra bir kafede otururuz diyor işte orada röportaj yaparız biz Ahmet Hakan mıyız kardeşim Nişantaşı'ndaki kafede röportaj yapmanın bir lüzumu yok yani şimdi böyle olaylar yani her gün bir şey şimdi hafta sonu dergisi diye bir dergi geldiler teşekkür ederiz o müdürü erkek muhterem bir insan. Bilmiyorum tabii. Bayağı bir röportaj oldu. Yani 4 saat olmuştur. 4 saat kadar konuşma oldu. Soru cevap, soru cevap. Şimdi onları sonra bir kısmını medya radarda sitede yayınladılar. Bir kısmını dergiye basmışlar. Şimdi bütün bu kadar efendim 4-5 saat. 2 gün sürdü yani. Bir gün 2 saat, bir gün 3 saat. Tamam sonra Cübbeli Hoca'dan magazin bombaları. Ya böyle başlık atılır mı şimdi? Bana ne? Şimdi onu çıkartmışlar. Ben bir şey demiyorum. Şimdi ben şundan endişeleniyorum. Yok efendim. Ya bana diyor ki kendi soruyor. Estetik yapmak günah mıdır diyor. Dedim günahtır, haramdır, şudur budur. Anlatıyoruz. Yangın olur, yüzün yanar, bir şey olur. Kadının kaşları bütün böyle tek kaş gibi olur. Erkek ondan nefret eder, erkeğe benzer. O zaman arasını açar yani. Bu gibi zaruretlerde falan nefret ettirici durumlar veya işte ismi burnuyla alınan adamlar var. Uzun burunlu bilmem işte adama işte lakap takmışlar falan. Adam rezil oluyor. Hani böyle şeylerde şeriat izin veriyor yani. Ama böyle devamlı güzelleşmenin sonu yok. İşte derisini gerdirmek, şunu etmek, bu etmek, keyfi şudur budur. Hadi bakalım biz bu şekilde söylüyoruz. E bunu her zaman söylediğimiz fetvalar yani. Şeytan Allah'ın fıtratını değiştirecek. İşte ayet okuyoruz. Efendim o zaman diyor işte falan artist, şimdi ismini de demeyelim. Bir yaşlı kadın var. Anam yaşında ama acayip ortalıktan star diye dolaşıyor. E şimdi kadın diyor ki bu kadın o zaman çok günahkar diyor. Ya ben şimdi bu kadın günahkar dedim mi sana? Estetik günahtır dedim sana. Sonra alıyor şimdi yazmış oraya. Efendim estetik günahtır falan. O halde şu kadın çok günahkardır. Hemen tevbe etmesi lazım diye benim şeyime devam etmiş. Böyle birkaç tane şu şöyle bu böyle bu, onların hepsinde resmini koymuş başı açık bacağı açık. Sanki bütün onlar hakkında ben konuştum. Üç sayfanın yarısı resim. Resimlerde açık saçık ama ben bir şey demiyorum ki. Ben sana helalı söylüyorum, haramı söylüyorum. İçki haramdır, günahdır, uyuşturucu haramdır. Kalkmış yine başka bir star uyuşturucudan işte ifadeye çekilen bir adamın resmini koymuş işte falan. Ya kardeşim bunların adının hiçbirini ben vermedim. Ben de bu sefer dedim ki ya başımıza iş açılmasın. Adamlar kalkar bu niye bizim aleyhimize konuşuyor? Hakaret davası açar bir şey açar falan. Dedim bak ben bunu tekzip ederim veyahut da böyle bir şey olursa benim ses kaydım duruyor 3-4 saat. Koyarım onu internete. Gizli çekilen ses kayıtlarını dinleyeceğinize aleni çekilen ses kayıtlarını dinleyin. Veririm internete 4-5 saat. Ben bu sanatçıdır, artisttir, bürokrattır falandır. Ben bunun adını vermiş miyim? Vermemiş miyim? Ben fetvayı vermişim. Arada soruyu soruyorsun. İsmini sen veriyorsun. Sonra da benim sözüme bu eklenmez ki. Şeklinde baktım. Demişler ki o sanatçılardan memnun. Herkes memnun demişler. Hiç sorun yok. Hoca efendi tekzip yapması falan. Vallahi dedim biri bir şey derse tekzip dediği sesi koyarım. Ne konuştuğumuz ama biri bir şey demezse bizim adetimiz böyle demiş. Allah Allah. Bunlar da memnun oluyormuş adı geçti diye falan. Meğer piyasa böyle dönüyormuş bizim haberimiz yok. Biz yalan yanlış bir şey oldu mu kalkıyoruz ayağa böyle bir şey demedik yemedik falan. Yedikse yedik diyoruz yemedikse yemedik diyoruz yani. Ama o piyasada böyle adın çıksın da uyuşturucudan çıksın fark etmez. Estetikten çıksın millet öyle hareketler oluyormuş. Onun için bunları siz zaten takdir edersiniz. Ama yine de bilin ki bu fakir kardeşinizi yani böyle çarşıya pazara indiremezler Allah'ın izniyle. Ve bazı kaidelerimiz vardır. Bu kaidelere riayet etmeye devam ediyoruz. Tabii ki burada taviz vermemiz söz konusu değildir. Allah verdirtmesin. Amin. Bu noktalarda biz sıkı duruyoruz. Ama böyle bir magazin dergisinde de yarın bir şey gördüğünüz vakitte işte bunları doğru anlayın ki biz zaten resimden de belli. Biz tefsir yazdığımız odada röportaj yapıyoruz. Bize gelene kapımız açık diyoruz. Tabii vaktimize göre tabii. Ama ondan sonra bir kuşa çevrilmeler de olursa hakkımızı saklı tutuyoruz. Çünkü sesi mutlaka kendimiz alıyoruz. Hatta bundan sonra görüntüyü de alacağız. Dolayısıyla yanlış anlamayın. Anlamamanız lazım. Anlamamanız lazım ama bazı şeyler oluyoruz bizim irademiz haricinde. Bunların mutlaka meşru bir izahı vardır bizim tarafımızdan. Ama vakit olmayabilir. O arada bayram girer. Şu olur bu olur. O hafta bunun gündemini biz yapamadık diye. Siz de yanlış yorumlara kapılmayın. Bu nasıl iş ya? Hoca buraya mı gitmiş, şuraya mı gelmiş gibi? Tabii biz teşekkür ettik, özür diliyoruz. Bazılarına yani bizim vaktimiz yok ama tabii terbiyeli şekilde ilgilerine, alakalarına teşekkür ediyoruz. Ama yani bizim derdimiz reyting değil. Bizim derdimiz tebliğ, hakkı duyurmak. Ramazan'da bu kadar sohbetler oldu. Her sohbetten mutlaka bir köşe yazarı bir alıntı yaptı. Bu kadar gazetelerde bu kadar hoca diyelim her kanalda konuştu. Hiçbirinden bir alıntı ben rastlamadım. Ama bizim sohbetlerden her akşam bir köşede, internette mutlaka çok gazetelerde, ulusal gazetelerde hep dinlerken, geçerken takıldım, ayrılamadım. Çok da sempati duymuyorum, meraklısı değilim ama ilginç şeyler söylüyor, farklı şeyler söylüyor. Her an ne diyeceği belli olmuyor. Yani kestiremiyorsun konuyu, onun için takip lazım diye böyle beğenilen şekillerde alıntılar yapmışlar. Ama reyting bakarsan işte 5. oldu, 0 oldu, 10. oldu, 20. bir şey alakadar etmez. Çünkü reyting kime lazım? Para alanlara lazım. Adam reytingi yüksekse parası, maaşı artıyor. Reytingi düşerse parası düşüyor. Bizim böyle bir sorunumuz olmadığından Allah'ım muhtaç etmesin böyle şeyler. Efendim vaaz etmekten, para almaktan Allah bizi muhafaza eylesin. Hiç nasip olmadı. Bundan dolayıdır ki biz Allah için size de duyuruyoruz. İşte şu gün şu kanalda falan varız dediğimiz zaman maksadımız ne? Hakkı tebliğ, fazla insan duysun. Özellikle o kanalları dinleyen daha sosyetik çevreler, mesela TNT kanalı, acayip diziler varmış, bir şeyler varmış. Yeni çıkmış ama bayağı bir mühim olan ulaşılamayan kitlelere ulaşmaktır. Bundan dolayı derdimiz, maksadımız budur. Bazı da tabii kaidelerimiz vardır, ona uyarlarsa biz de onlara icabet ediyoruz tebliğden dolayı. Bu çarşamba, önümüzdeki çarşamba 23.11'de. 23'te TNT'de olunacak. Efendim Allah Teala tesir halka eylesin. Hakkı söylesin, hakkı duyursun. Hidayet yaratsın, taviz vermekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bu ilanları yaptıktan sonra dersimize gelelim. Dersimiz nereden gidiyoruz? 54 farzdan 34. farza geldik. Kaç farz kalmış? 20 farz kalmış. 20 hafta eder. Kaç ay ediyor? He? İnşallah araya başka bir şey şu anda görünmez. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Safer. Rabiülevvel'de bir Mevlid ayı girer. Mevlid'inde yani şeyinde hemen hemen 4 ayımız var. Belki bir haftada 2 farz da bazen yet sıkışır. Yani ara vermeden bu 20 farzı da sohbet yaptıktan sonra bir 54 farz dersini bitirmiş olacağız inşallah rahman. Biraz oldu ama uzun şeyler girdi araya. Ondan sonra da Dehabbetül Arz konusu kaldı. Kıyamet alametlerinden eksik. Onları bir bakalım yine arşivlere. O eksik olan kıyamet alametlerini de tamamlarız. Ondan sonra büyük günahlar serisine geçeceğiz. O da efendim en azından bir 100 ders eder. İnşallah Allah ömür verirse Şifa-i Şerif dersimiz başlayacak inşallah. Ne zaman başlıyor? Geçen hafta gelenler olmuş. Yani mübarek, biz de 18'i ilan etmiştik. 17'sinde Bursa'da başlıyoruz inşallah. Cumartesi Bursa'dayız. 18'i ikindi namazından sonra Şifa-i Şerif dersimiz başlıyor inşallah. Onun da hatmi uzundur. Uzun bir derstir ama o çok büyük bir derstir. İnşallah ona devam edilecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırına, şefaatine nail olmak için, ona karşı bir ümmetlik vazifemizi ifa için onu yapıyoruz. Sahasını temiz tutmak, kainatın efendisinin şerefini, ırzını, haysiyetini korumak, haşa bize düşmemiş ama bulaştırmak isteyenlere karşı reddiyeler yapıyoruz o dersten. O da bu pazar başlıyor inşallah. İkindi. Namazını mütakiben 15'te bir oldu. Ona hanımlar da geliyor. Bir tek o derse hanımlar geliyor. Pazar günü ikindilerde. Hanım kardeşlerimizin hepsine yer var. O derste radyodan canlı veriliyor. Fakat 15'te bir olduğu için bir hafta geçenin tekrarı veriliyor. Bir hafta biz burada canlı yapıyoruz veriliyor. Öbür hafta da bir evvelki haftayı radyo yine veriyor. Aynı saatte şifa dersi her pazar var yani. Lale Gül FM'de. Biz burada 15'te bir o derse başlayıp sürdüreceğiz. İnşallahurrahman. Böylece takip edelim dersleri, ilim meclislerini. Terk etmeyelim. Allah Teala da bizi rahmetinden terk etmesin. Amin. Bu fakir Allah için size hizmet etmeye devam edeceğiz. Siz hizmet aldıkça bizden sorun yok. Biz duyuracağız inşallah. Bundan dolayı Allah için birbirimizi sevelim. Allah için birbirimizi muhafaza edelim. Irzımızı muhafaza edelim. Şerefimizi muhafaza edelim. Gıybet etmeyelim. Dedikodu yapmayalım. Birbirimiz hakkında iftiralara ortak olmayalım. Dost olalım. Dostlarla dost olalım. Efendim düşmanlarla düşman olalım. Bu bir davadır. Allah için sohbet ediyoruz. Allah için kardeş olmuşuz. Yani çok gelen geçen oldu. Siz sebat ediyorsunuz. Kazanıyorsunuz inşallah. İyi niyetle gelenler kazanıyorlar. Kötü niyetle gelenler helak oluyorlar. Kimi batar kimi çıkar buyurdu Efendi Hazretlerimiz. Kimi batar kimi çıkar. Yani bu yolda sebat zor iş. Uzun soluklu bir iş. Siz biraz uzakta duruyorsunuz. Tabii uzakta duranların imtihanları az oluyor. Yakına gelenlerin biraz daha imtihanı çok oluyor. İşte eleştirel bakışlar oluyor. Ama biz her şeye açığız. Bize hakkı söyleyene biz teşekkür ederiz, elini öperiz, dua ederiz. Biz haktan hiçbir zaman istinkaf etmeyiz, çekinmeyiz. Ama nefsaniyet giriyor veya bir ajanlık giriyor veya bir mal mülk sevdası giriyor, makam mertebe davası giriyor. Bazıları satılıyor, satın alınıyor. Böyle işlerle karşılaşıyoruz. Rabbim cümlemizi şerlerden muhafaza eylesin. Ama ben, yani benim şahsıma, nefsime tazım etmez, saygı göstermez, hürmet etmez falan, bunlara pek itibar etmiyorum. Aleyhimde konuşmuş, bilmeden etmeden geliyor, helallik istiyor, hakkımı helal ediyorum. Bunları dava yapmam ama bu yola zarar verirse, yani ehli sünnete zarar verirse, bu gibi işleri işte medyaya, gazetelere, şuralara, buralara bazı yalan dolan haber, iftiralar yapıp da insanların gözünden, nazarından bu derslerin kıymetini düşürmek, bu sohbetlere insanların gelmemesi için çalışmak, insanların bu dini bırakması için uğraşanlara hakkımı helal etmiyorum ve onlara tabii beddua diyorum. Bu işi yapanlar da oldu. Hem de ben beddua yaptığım zaman öyle rastgele yerde yapmıyorum yani. Gidiyorum Kabe'nin kapısında yapıyorum. Kabe Hacer-i Esvet'le Mültezem arası. Dua da yapıyorum, beddua da yapıyorum. Benim daha makamım öyle beddua yapmayacak makama yükselmedi. Böyle büyük veliler var, beddua. Ben öyle bir adam değilim. Ben beddua yaparım. Haberiniz olsun. Ben beddua yapıyorum. Yaparım, yapacağım. Peki makamım çok yükselir, sonra helal ederim. O kadar da helal etmiyorum. Nefsim için olsa ediyorum, İslam'a zarar verenlere helal etmiyorum. İşte adamlar bizi cesikiler meselesinde şurada burada hiçbir haram günah yokken hususi çektiler, ettiler, memleketi karıştırdılar. Sonra bize bir zarar olmadı. Ama şimdi neredeler? Neredeler? Adamın hanımı çarşaflıyken şimdi filmde artist olmuş. Ya adını da dizinin söylemeyeyim. Reklam olmasın. ATV denen kanalda bir dizide kadın çırılçıplak oynuyor şu anda. Çarşaflı kadın. Tabii senelerce çarşaflı bunlar yanımızda bulunan eşiyle beraber. Ne oldu şimdi? Ya biz yine buradayız. Biz yine camideyiz ama senin karın nerede? Senin kızın nerede? Senin oğlun nerede? Dikkat etmek lazım. Beddua almamak lazım. Yani ben bir de beddua ettiğim zaman 7 nesline kadar ediyorum. Hakikaten ediyorum. Çünkü İslam'a zarar vermeye kimsenin hakkı yok. Şahsi olarak herkes kendi hesabını kendi görsün. Alacağı varsa gelsin. Maddi zararımız varsa ödeyelim. Kimseye bizim bir zararımız olmamıştır. Amma ve lakin sen benim üzerimden ehli sünnete, ümmete, bu kapıya zarar vermek için bir şeyler ortaya çıkarmaya çalışırsan bu bedduayı senin çoluk çocuğun torunundan da çıkabilir. Yapmamak lazım. Edepli durmak lazım. Terbiyeli olmak lazım. Sen beni dinlemek zorunda da değilsin, gelmek zorunda da değilsin, sevmek zorunda da değilsin. Ama bana iftira yapmak zorunda da değilsin. Onun için Allah için sevenler, Allah için gelenlere biz soframız açık, derslerimiz devam ediyor, kimseden para pul istemedik, istemiyoruz. Allah için kardeş olduk, Rabbim daim eylesin. Amin. Bu kadar söylüyoruz. İnşallah benim kalbim şüphelendi, şu oldu, bu oldu. Şart değil, gelme, dinleme mühim değil. Ama birbirine karşı iftira ve gıybet ve dedikodu günahlarından uzak duralım. Kulağımızdan mesulüz, gözümüzden mesulüz, gönlümüzden mesulüz. Bu derste 54 farzdaki bu dersteki farzımız neymiş? Diyor ki 34. farz savt-i melahiden sakınmak. Yani haktan alıkoyan sesleri dinlememek. Haktan alıkoyan sesleri, konuşmaları, şarkıları, türküleri, işte gıybetleri, dedikoduları, iftiraları dinlememek neymiş? 34. farz. Buna da ayet olarak İsra suresinin 36. ayet-i kerimesinden delil getiriyorlar. Ulema ne buyuruyor? Estağfirullah Rabbimiz okuduğumuz ayet. İnne sem'a. Ha başında da ne var? Ve la tekfu ma leyse leke bi ilm. Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme. Bir şey bilmiyorsun. Delilin yok, şahidin yok, ispatın yok. Seni ilgilendirmiyor. Seni alakadar da eden bir durum değil. Ama sen ne yapıyorsun? Onun peşine düşüp o işi karıştırmak, ayyuka çıkartmak, yaymak, dedikodu yapmak. Bu kadın niye buraya girdi? Bu adam bu evden niye çıktı? Bu adam orada oturuyordu, bir şey içiyordu. Bu içinde ne vardı? Sana ne? Sana ne? Bilgin olmayan, sana gerekmeyen, yani mahkemede şahit mi çağrıldın? Cinayet mi var kardeş? Gördünse söyle. Şahitliği gizleme. Ama bir şey yokken efendim, kim nerede ne yapıyor, kim aldı, kim sattı, kim boşandı, kim ne etti? Bilgin olmayan şeyin ardına düşme. İnne sem'a, çünkü kulak, vel basara, göz, vel fuade, gönül, kalp, küllü ulaike, bunların her biri kâne anhu mes'ûle, sahibine bunlar sorulacak. Bu çok acayip bir şey. Bakın, gözümüz devamlı bakıyor, kulak sıralı dinliyor, kalp fırıldak gibi o yandan o yana dönüyor, hiç durmuyor boş. Şimdi kalp de sorumludur deyince hakikaten iş çetine bindi. Aslında kalbin sorumluluğu tabi sadece kalpten gelen geçen vesvese kabilinden olursa kalp mesul olmaz. Ama o vesvese dillendirilirse, kalbe gelen düşünce ağızdan çıkarsa veya o düşünceye göre bir hareket icraata sokulursa mesuliyet o zaman başlıyor. Ama Rabbim korkutuyor. Kalp de mesuldür diyor. Yani insanın kalbi de böyle her şeyi düşünmeye açık olmayacak. Yani evhamlar yapayım, hayaller kurayım, efendim düşüncelerimi uzun uzun kuruntulara bağlayayım, işte şöyle olabilir mi, böyle olabilir mi, olmuş mu, olmamış mı, bunları kalbin düşünmeyi kesmesi lazım. Bu kadar sorumlu olduğumuz iş varken, şu anda bir günde bir gecede bu kadar helal, haram, emir, yasak, yani bu kadar işimiz varken fuzuli fuzuli işlere kalbi alıştırırsak o zaman ne olur? Bu kalp durmaz. Bu kalpten dışarı göze, kulağa, ele, ayağa eser vurur. Bu hareketlere geçer bu. Yani kalp de öyle sadece düşünüp de boş geçen bir yer değil ki. Bütün bedenin efendim sultanı. Ela inne fil cesedile mudgaten. İnsan bedeninde bir et parçası var ki اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّ. O düzgün olursa bütün beden düzgün olur. وَاِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ. O bozulunca bütün beden bozuk olur. اَلَا وَيَا الْقَلْبِ. O nedir? Kalptir. Şimdi kalptir yani demektir ki sen böyle devamlı şu ne yapmış, bu ne yapmış, onu araştırayım, bunu soruşturayım, bunun peşine düşeyim gibi kalbinde böyle bir uyarı sistemi çalışıyorsa bunun neticesinde mutlaka göz dolanacak, kulak aranacak, el aranacak yani. Çünkü kalp bozuksa bütün beden bozuk olacak. Kalbe de bir fren yaptırmak, bir düzene sokmak, bir tezkiye, seyri sülük, tarikata girmek, tasavvufta vazifeler almak, zikirle beraber kalbi ela bi zikrillahi tatmainnul kulub, kalp aranacak, Allah'ı zikrederek yatışır. Şarkı dinleyerek, türkü dinleyerek, müzik ruhun gıdasıdır diyerek, efendim oynayarak, zıplayarak, dans ederek, horon ederek kalp rahatlamaz. Değil mi? O zaman bunların her birinden sahibi mesul olacak. Şimdi başta ne geldi? Kulak. Dünya aleminde Allah'ın rızasını kazandıracak nedir? Kur'an-ı Kerim okumak, onu okuyanı dinlemek. Zikrullah, Allah'ı zikretmek, zikrullah'ı dinlemek. Sen vaktini bununla mı geçirdin yoksa insanı rezil rüsva edecek boş eğlenceler, şarkılar, türküler, tiyatrolar, diziler, filmlerle mi bu vaktini geçirdin öyle ya? Kulak duymasa bunlar senin ilgini çekmez. Hep kulaktan giriş yapıyor. Kalbe iniş yapıyor. Bu sorulacak. Göz, dünyada Allah'ın tevhidini, kudretini gösteren onun kitabını okumakla mı? Göz Kur'an okuma yarar, kitap okuma yarar diyelim. Tabii yolunda görürsün, işinde görürsün ama esas verilme gayesi Kur'an'a bakmak, ilme bakmak, kitaba bakmak, Kabe'ye bakmak, Allah'ın ayetlerine bakmak, tefekkürle bakmak, Allah'ın muhteşem yarattıklarının delil ve istidlaline vakit ayırmak. Ha sen gözü buna mı kullandın? Yoksa seni ahirette mahrum edecek, azaplara düçar kılacak, haramlara bakmakla mı ömrünü zayi ettin diye Rabbim soracak. Kalp. Kalp neyle meşgul olmuş? Dünyada Allah-u Teala'ya ulaştıran, vasıl kılan muhabbetullah, yani Allah sevgisiyle mi dolmuş, yoksa cehennem azabını mucib olan Allah'tan gayrı onun yasak ettiği şeylerle mi meşgul olmuş kalp? Bu kalp de sorumludur. Yani kalp, kalbül mümini beytullah, müminin kalbi Allah'ın evidir. Sen şimdi Allah'ın evine Allah'tan gayrı çift çarşısı gibi ne varsa doldurursan, bir Allah'ın zikri orada olmazsa Bu sorulmaz mı adama? Bu evi sana niye verdim? Kalbül mümin arşullah. Müminin kalbi Allah'ın arşıdır. Yani arşta ne tecelli var? Kalbe o tecelli var. Oo, birinci kat semaya çıksak ne kadar makamımız yükselir zannediyorsun. İkinci kat sema, üçüncü kat sema, ondan sonra yedinci kat sema, ondan sonra kürsüye çıksan, levh-i mahfuza çıksan, nasıl? Arş-ı alaya çıksan. Yani orada ne kadar feyiz vardır, tecelli vardır, işte ah bir çıkabilsen falan. Tamam ama Allah-u Teala senin kalbine öyle bir kabiliyet vermiş ki senin kalbin burada durduğu yerden veyahut da daha da yerin dibine de girsen, hatta evliyaullah ne yapıyorlardı? Kazıyorlardı, çilehanelere giriyorlardı. Daha da derin yerlere giriyorlardı. Ama o kalp ne oluyor? Allah'ın arşına gelen tecellinin aynısına mazhar olabiliyor. Bunun için mekan söz konusu değil yani. Yukarı çıkan daha fazla feyiz almıyor. Kalbül mümin hazainullah. Müminin kalbi Allah'ın hazineleridir diyor bir hadis-i şerif. İsmet Garibullah Büyükşehir Efendi Hazretleri bu üç hadis-i şerifi Risale-i Kutsiye'de zikreder. Manen hadistir bunlar. Yani lafzan belki bu lafızda kaynaklarda bulunmasa da Evliyaullah tabi bunları manevi olarak naklederler ama manaları sahih hadislerde geçiyor. Taberani'de geçen lafızda Ebu İnebe Hazretlerinden rivayet ediliyor. Ela inne lillahi evaniye fi arzı. Allah'ın yeryüzünde kapları vardır. Allah'ın dünyada neleri varmış? Kap, kap, çanak, kapları vardır. Ela veyel kulub. O kaplar Allah'ın kabı var. Şimdi benim bir kabım olsa niye yarar? Ona bir şeyler koymama yarar. Allah'ın da dünyada kapları vardır diyor. Bu hadis Taberani'de geçer. Bu demin okuduklarım da tasavvuf elinin dillerinde geçer. Bu on manevidir işte. Dayanağı bu lafızdır. Onun için hemen kaynakta bulamadığına bu yok deyip atlama. Evliyaullah onu gördüler çoktan aslını. Yeryüzünde Allah'ın kapları vardır. Bu kaplar neye yarar? Allah Teala'nın feyiz ve tecellilerini İçine almaya yarar. Neymiş o kalp? Ela veyel kulub. Allah'ın kabı dedim mi? Allah'ın kapları nelermiş? Nerelermiş? Kalplermiş. Müminin kalbi Allah'ın evidir. Anladın mı? Kabıdır yani. Zaten Kabe Allah'ın evi değil mi? Ne diyorsunuz oraya? Adı Beytullah ne demek? Beytullah. Allah'ın evi demek. Allah hiç oraya girdi mi? Haşa. Bu da kalp de öyle. Yani Kabe'ye Allah'ın evi dedim mi kimse bir şey demiyor. Kalp Allah'ın evi dedim mi o. Onun için hatta kalbin Kabe'den üstünlüğü var müminin kalbinin. Neden? Çünkü Kabe bünyadı halili azerestil nazargahı celili ekberest diyor Mevlana. Kabe Halil İbrahim'in yapısı aleyhissalatü vesselam gönül Yüce Mevla'nın nazargahıdır. Demek ki Allah'ın kapları kalplermiş. Ve ehabbuha ilallah elyenuha ve rakkuha. Peki bu kaplar içinde, bu kalpler içinde en sevdiği kalp hangisiymiş? En yumuşak, en ince, en merhametli olan kalplermiş. Kimin kalbi daha şefkatli, merhametliyse Allah'ımızın en sevdiği kalpler o kalplermiş. Allah'ım kalplerimizi o kalplere çevirsin. Amin. Demek ki efendim kalbin de sorumluluğu var. Allah'ımızın evi olarak o eve onun razı olmadığı bir şeyler koydun mu, soktun mu, çıkarttın mı bunu Mevla soracak. Elimizde olmadan vesveseler olur. Kalbimize bir şeyler gelir. Mevla'nın razı olmadığı düşünceler gelirse bundan mesul değiliz. Ama hemen ne yapmak lazım? Estağfirullah demek lazım. Zikre devam etmek lazım. O düşünceleri de atmak için cihat yapmak lazım. Öbür türlü gelen kalsın, buyur otur dediğin zaman o kalp karara karara efendim bütün iman nurundan mahrum hale gelir. Allah muhafaza eylesin. Estaizu billahi ve intubudu ma fi enfusikum ev tuhfuhu yuhasibikum bihillah. Amen Resulü'den bir evvelki ayettir. İçinizdekini açıklarsanız, dile vurursanız veya el ayak harekete çıkarırsanız yahut gizlerseniz iki takdirde de Allah size bunun hesabını sorar diyor. Feyaghfiru limen yeşâ, dilediğini bağışlar ve yuazzibu men yeşâ, dilediğini azap eder diyor. Bu ayeti kerime sahabe-i kiramı çok rahatsız etti. Geldiler dediler ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bazı tabi ayetleri anlamak istediler. Bu açıklarsan zaten belli, konuştuğundan mesulsün, yaptığından, baktığından, tuttuğundan, yürüdüğünden. Ama gizlerseniz yani bu kalpten bir şey geçiyor. Allah'ın razı olmadığı bir şey geçiyor. Ama bunu gizlerseniz de Allah hesabını sorar. Biz bunu nasıl cevap veririz? Kalbe malik değiliz. Onun üzerine tabi hadis-i şeriflerde bu ayet-i kerimenin hükmü neshedildi. Yani diğer ayet-i kerimelerde var. Mesela bir hadis-i şerif ne diyor? İnne Allah tecaveze li an ümmeti ma vesveset amma vesveset bi suduruha ma lem tekelleme ev te'amel bi. Benim ümmetimin kalplerinden bazı vesveseler, kötü düşünceler, Allah'ın razı olmadığı fikirler geçiyorsa, Allah Teala benim hatırım için diyor, ümmetimden bütün bunları bağışladı diyor. Yalnız konuşup da dilinden bunu açığa çıkarırsa ya da harekete geç, icraat safhasına sokarsa zaten o zaman amele giriyor, amelden mesuldür. Ama kalpten geçtiyse bundan mesul değildir diyor. İşte bu ayet-i kerimede mesela sahabe, biz buna nasıl yapacağız? O zaman buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, böyledir bu işi, böyle anlayın. Onun için rahat edin. Yani elinizde değilse o başka. Ama şimdi menlem memlik aynı o feleysel kalp aynı. Gözüne malik olmayan kalbine sahip olamaz. Sana diyorlar ki namahreme bakma veya şuna bakma, buna bak. Sen böyle fırıldak. Her tarafa bak. Ondan sonra gözün gördüğü kalbe akıyor. Kalp havuz gibi duruyor. Bütün kanallar havuza akıyor. Kalbe akıyor. Gözünden gidiyor, kulağından gidiyor. Bütün bunlar kalbe toplandığı zaman da buradaki kalp devreye girip onu icraata döktürmeye çalışacaktır. Onun için kalbi o kadar boş bırakmayalım, ihmal etmeyelim. Yani kalp bir havuz olarak düşünürsek kötü kanalları kesmek lazım ki havuz çok pislenmesin. Zaten durup dururken şeytan vesvese atıyor, onları temizlemekle uğraşıyoruz. Bir de sen dışarıdan pislik almaya çalışırsan bu bir kürek ileri iki kürek geri sahili bulamayız. Sahili bulamayız. Efendim, açık oturumlar. Yani diyorum ki bunlar acayip acayip konuşurlar. Ayetleri, hadisleri tersine çevirirler, tarif ederler. Bu bazı ilahiyatçılar çıkarlar falan filan. Sizin ilminiz yoktur. Bunları seçecek bilginiz yoktur. Hakkı batıldan temyiz edecek Furkan'a sahip değilsiniz. Bunları dinlemeyin diyorum, değil mi? Sen benim inadıma ya madem o hani çocuğa bunu yeme dediyse anası gider illa yer ya. Sen de öyle benim inadıma ya bu hoca da bizi mi kıskanıyor nedir? Kendinden başka hoca tanımayalım istiyor herhalde falan. Meraklı tazelik yaparak inadına bunları dinle. Bazı böyle dinleyenler zehirlendiler. Şimdi oradan bir şey, oradan bir şey dinliyor adam. Şüphe şüphe, adamın derdi ilim vermek değil, şüphe sokmak. Her işte bir şüphe sokuyor. Bu şekildeki adam, dinleme diyorum sana. Tamam, kalpten geçenden mesul değilsin. Değilsin ama bu kulak mesulsün. Buradan bu dinlediklerin batıl şeyler, hakkı örtmek için efendim batıl namına konuşmalar yapılıyor bu ekranlarda çok. Bunları kulaktan kalbe indirdiğin zaman bu seni kemirir. Acaba peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor 3 vakitten başka kılmadı diyor Yaşar Nuri. Diyelim ya şimdi adam Allah Allah ya bu da hoca bu kadar profesör şudur budur biz ne bu 5 vakit ya. Ya bu seni kemirir. Ondan sonra kalbimden geçenden mesul değilim. Ya değilsin ama bu seninki yarın bugün ağzına da dökülür. Yarın ağzına dökülür. Ondan sonra adam şu helal değil, şu haram değil. Bu gibi laflar. Bunlar ya bizim hocalar da böyle diyor. İşi çok sıkı tutuyorlar. Ya bu işin bu kadar payı var da niye bize söylemiyorlar? Bizi dara zora sokuyorlar diye bir şeyler gelmeye başladı. Tamam vesveseden sorumlu değilsin. Kalbinden geldi geçti. Tamam ama sen diyorum kulağı, gözü, eli, duyu organlarını, havası selimeyi açık tutup bütün haramlara, bütün rüzgarlara, bütün fırtınalara karşı açık tuttuğun zaman senin mum söner. Yani mumun etrafına, fitilin etrafına ne yapmışlar? Buradan ayrılmayalım. Herkesin sohbeti dinlenmez. Her hocanın kitabı okunmaz. Her hocaya fetva sorulmaz. Bu din, ilim dindir. İnne hadel ilme ve dinun. Bu ilim dinin ta kendisidir. Biz burada felsefe anlatmıyoruz, hendese anlatmıyoruz, coğrafya anlatmıyoruz, matematik bilmem ne anlatmıyoruz. Bizim konumuz dindir, helaldir, haramdır, emirdir, yasaktır. Bizim konumuz ahirete müteallıktır. Biz öldükten sonra bunların karşılığı çıkacaktır. Buna göre hesaplar görülecektir. Sen fetvayı nereden aldın, neyi dinledin? Yarın ahirette melekler sorduğu zaman, hesap mizan kurulduğu zaman sen burada ben şuna dayandım, şu hocadan fetva aldım demek durumunda kalacaksın. Ona göre kurtulacaksın veya kurtulamayacaksın. Bunlar çok önemli şeyler. Bizim konuştuğumuz şeyler bugün yarın hükmü bitecek konular değil. Ebedi ahiretin buraya bağlı. Ebedi sonsuz hayatın buraya bağlı. Dünyanın fiziği, matematiği bilmem nesi. 3-5 sene, 10 sene seni sana lazım olabilir. Biz bu ilimlere de karşı değiliz. Ve lakin konumuz bunlar değil. Bizim konumuz dindir. O halde fenzuru mümmene kastubu. Kimden alacağınıza dikkat edin. Matematiği bile alırken dikkat etmek lazım. Yanlış bir adamdan matematik öğrenirsin, dershaneye gidersin, paraları da verirsin, bir de imtihana girersin, 2 kere 2 8 dersin, kalırsın işte. Niye? E bizim hoca böyle öğretti. Sana imtihanda demezler ki hangi hocadan öğrendin. Yaptığına bakarlar. Kimi tutarken hocayı dikkat edeceksin. Yani bütün ilimler değerlidir. Her ilmi ehlinden almak lazım. O ayrı bir şey. Ama hele ki bu dinin ta kendisidir. Sen bunu caiz dediğini yapıyorsun. Caiz değil dediğini yapmıyorsun. Bu çok önemli bir şey. Allah adına fetva soruluyor, veriliyor ya. Bu iftihar mı, fetva makamı kolay bir şey mi? Vaaz makamı kolay bir şey mi? Bunların sorumluluğu, mesuliyeti var burada. Rastgele konular konuşulur mu? Bu ilim dinin ta kendisidir. Fenzuru mimmene kastumu. Kimden alacağınıza çok dikkat edin. Burada nefis girmemeli, burada şeytanın yeri olmamalı. Bu makamda konuşulurken efendim, şahsi duygular devreye girmemeli. Gazap, sinir, öfke devreye girmemeli. Bunlar olmaz burada. Aşağıda hepimiz beşeriz ama şu noktada insanın, yani en azından doğru konuşan, hakkı söyleyen, haktan ayrılmayan, doğru bilen, bildiğiyle amel eden, amel ettiğini söyleyen insanları dinlemek lazımdır. İşte mesuliyetler bu. Bu işin en başında tabii göz kulak geliyor. Zaten kalp havuzunun da kanalları bu ikisidir. Başlıca kanalları bu ikisidir. Şimdi bir hadis-i şerif alıyor burada. Bu 54 farz. Bunu alın okuyun devamlı. Yani ezberleyin. Sayabilmek de lazım. Ama tabii bu imanı şartları kadar da kolay değil. Öyle 6 şart 5 şart olsa sayarız da 54'ünü birden saymak. Ama insan en azından sorulduğunda da bu farz mıdır? Farzdır. Bunu da bilmekte fayda var. Bilmesi lazım. Belki sırayı şaşabilir. Men istema'a ila kaynetin, çalgıcı bir kadının, şarkı söyleyen bir kadının sesini dinleyen, özellikle kadın sesi olarak bu hadis-i şerifte geçiyor. Subbe fi ayneil anuku yevmel kıyamet. Kıyamet günü onun fi üzüneyhi, iki kulağına el anuku, eritilmiş kurşun dökülecek. Yevmel kıyamet. Kurşun eritilecek böyle, kulaklarına dökülecek. Duyabilirsen şimdi dinle bakalım. Çünkü burada doğruları konuşmak lazım. Yoksa adam almış ilahiyatçı hocanın birini horona kaldırmış. Hoca da horon etmişler güzel. Ondan sonra dedi, var mı dedi horona günah diyen bakalım şimdi. Hoca da oynadı diyor. Ya hoca oynayabilir. Ama günah olduğunu da bilerek oynaması lazım. Ama bu millet, bu memlekette hoca da oynuyorsa o zaman helaldir diye fetva çıkaracak durumdaysa o hocanın da oynamaması lazım. Ama bazısı var diyor ki duramıyorum diyor. Yani memleket havası çaldığı zaman diyor duramıyorum, hani kemençe kürsünün dibinden çalıyormuş duvarın arkasından, hoca kürsüde başlamış hareket yapma. Ama tabii cehennemde şöyle kaynayacaklar diyormuş ama meğer oradan kemençeden havayı alıyormuş. Yani bazı insan duramaz. Kemençeyi duydu mu, horonu duydu mu kaptırır. Böyle insanlar var. Allah'tan bizim frenimiz şu anda tutuyor ama frenini kaç... Ya madem frenin tutmuyor, evde al birkaç kişi, evde zıpla kardeşim. Ekranda zıplama bari ya. Ekranda zıpla, dayanamıyorsan evde oyna yani. Hani helal aram başka, bir de örnek olmak meselesi var şimdi. Millet ne diyor? Buna kimse günah diyemez diyor. İlahiyatçı bu meşhur bir adam var şimdi. Bu da oynadı diyor. Bak. İşte durum bu. Efendim, gerçi horon daha hafif kalır şimdi, öyle beterleri çıktı ki horonda da bu kara erkek karışık olursa bunun 104 kitapta fetvası yok. Kara erkek karışık birbirinin omzuna dolaşık vaziyette buna hangi hoca fetva verebilir ya? Allah Allah. Ama işte böyle. Estaizu billah, Ahzab suresi Lokman suresinin 6. ayet-i kerimiz. Efendi Hazretleri'nin ömrü bu ayet okumakla geçti yani. Ve minen nâsi men yeşteri lehvel hadîs. Öyle kullar var ki diyor, eğlence aletlerini satın alırlar. Eğlence kitapları, işte romanlar da buna girer falan, neyse. Şarkı türkü, kasetleri, CD'leri falan. Niçin? Liyudille an sebilillâh bi gayri ilm. Bilgisiz yere insanları Allah'ın yolundan saptırmak için وَاتَّخِذَا اُزُوَا Allah'ın dinini alaya almak için. Şimdi bu tabii şimdiki her şarkı türkü kaset alan buraya direktman girmiyor. Çünkü ayet-i kerimede özel bir adamdan bahsediliyor. Bu da Nadr ibn-i Haris denen bir gavurdur. Bu adam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme inananları döndürmek için çok gayret sarf etti. Ne yapıyordu bu? Bunun hakkında da çok ayetler inmiştir sebebi olarak. Çalgıcı kadınlar satın aldı. Cariyeler falan var ya o zaman. Çalgı söylüyorlar, şarkı söylüyorlar, oynuyorlar mesela göbek atıyor. Yani bir de çıplak falan. Milletin ilgisini çekiyor. Erkeklerin şehvetini çekiyor. Böyle çalgıcı kadınlar satın aldı. Şimdi Mekke'de araştırma yapıyor. Kim Müslüman olmak istiyor diye. Kim Müslüman olmak istiyorsa onu hemen, ya bu adam meyilli. Mesela haber alıyor, istihbarat. Bu adam Müslüman olacak gibi. Bu dinlemeye başladı Müslümanları falan. Ha öyle diyor. Hemen adamın yanına gidiyor. Adama diyor ki biraz seni davet ediyorum işte gel falan. Adam da gidiyor davete. O çalgıcı kızları, cariyeleri çıkartıyor. Ondan sonra onlara diyor ki bak bunu diyor yedirin, içirin, bir de şarkılar söyleyin buna. Ne ondan sonra adama da diyor ki ya diyor Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem seni çağırdığı dinden namaz, abdest canın çıkacak diyor. Bir de bu kadar insandan kavga, savaş çıkacak diyor. Seni de diyor eziyete geleceksin. Mekke dönemi müşrikler baskı yapıyor. Bu mu daha hayırlı, bu mu daha hayırlı? Gel diyor her gün yemeğini ye bedava. Şarabını iç bedava. Bir de şarkıcı kadınları dinle bedava. Daha ne istiyorsun diyor Allah'tan diyor. Nadr ibn-i Haris gavuru. İşte bu ayet esas bunu anlatıyor. İşte bu gibi eğlence, çalgı, türkü, işte çalgıcı kadınları satın alıyor. Hakikaten parayla satın alıyor cariyeyi. Niçin? İnsanları Allah'ın yolundan saptırmak için. Şimdi adam da onu dinliyor. Yahu diyor, burada alem muhabbet varken şimdi Müslüman olup da zora mı girelim diyor mesela. Artık belki birkaç kişiyi engellemiş midir, engellemiş midir bilmiyorum. Ama bu adamın tatbikatı böyleydi Mekke döneminde. Ülâkelûm azâbü mühîn. Bunlar için çok alçaltıcı azap var. Tabii bu kafirler hakkında nazil olmuş bir ayet-i kerimedir. Ama Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tebi'ul kayyina, çarkıcı kadınları satmayın, cariyeleri ve la teşterûne, satın da almayın. Yani o zamanki dönemde. Ha buradaki mesele nedir? Burada da şimdi şarkı söyleyen kadınlar var mı? Var. Bazı kurumlar, kuruluşlar bunları transfer ediyor mu? Bunların transferi caiz mi? He? Ne diyor hadis-i şerif? Almayın diyor bunları. Şimdi tabii işi bozulanlar bana gelecek yani. Ama ne yapayım? Ben doğruyu söylemek lazım. Zaten kanal sahipleri de sanki beni dinliyor. Ayet hadis dinliyor da. Oho! Biz ne kadar ayet hadis okusak bir tanesi ya şu kadınlara şarkı söyletmeyelim der mi? İslami kanallarda bile der mi? Ha İslami geçinen bu kadar var. Hepsi söyletiyor kadınlar. Ya erkeği bıraktı, kadına da söyletiyor yani. Böyle şey olur mu ya? Evet. Ve la tuallimun. Onlara şarkı türkü öğretmeyin. Kadınlara şarkı türkü öğretmeyin diyor. Bak bu hadis-i şerifin kaynağı. Said İbni Mansur, Ahmed İbni Hanbel, Tirmizi, İbni Mace, İbni Cerir, İbni Münzir. Dolu kaynak var ya. Öğretmeyin şarkı. وَلَا خَيْرَ ف۪ي تِجَارَةٍ ف۪ي Onlarla yapılacak ticarette hiçbir hayır ve bereket yoktur. وَسَمَنُونَ haram, kazançları haramdır diyor. Aldıkları para da haram, müessesenin kazandığı para da haram, aradaki reklamlardan aldığı da haram, haram, haram. Ne olacak şimdi? Ben şimdi doğruyu konuşmak durumundayım. Bunun fetvası yok. Bu kadın işinin fetvası yok hiç. İşte kulak mesul. Bunu dinlediği vakitte haram dinledi. Haşa radıyallahu anhadan ibadet hadis-i şerifte Resulullah buyurur sallallahu aleyhi ve sellem inna Allah harramel kayyinete ve bey'aha ve femeneha te'limeha vel istima'a ileye. Allah çalgıcı kadının satışını, parasını, öğretimini ve ona kulak verip dinlemenin hepsini haram etmiştir. Ya ne kadar haram işler var ortalıkta. Biz haramı bilelim de efendim haramdan sakınalım. Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anh bu eğlence satın alanlar ayetindeki lehvel hadiste vallahu vel gina, yemin ediyorum ki bu çalgıdan bahsediyor diye yemin etmiştir. Ki İbn-i Mesud büyük sahabidir ve tefsiri çok iyi bilen bir insandır. Ekrime radıyallahu anh'tan aynı rivayet vardır. Mücahit radıyallahu anh'tan aynı rivayet vardır. Bu çalgıdır ama ve kullu le'ibin lev, her türlü oyunlar, eğlenceler buraya girer. Ancak ne girmez? Hanımınla, çoluk çocuğunla şakalaşmalar, latifeler, iltifatlar girmez. At yetiştirenin atıyla oynaması, meşgul olması girmez. Ok atışı gibi, silah talimi gibi, yani efendim bu gibi eğitimler, bunlar girmez. Yüzmek buna girmez. Bu gibi şeyler boş iş sayılmaz. Yani insanın vücuduna faydası var, bedenine faydası var. Yarın bir gün her zaman için faydası olan şeyler bunlar. İslamiyet faydalı şeyleri yasak etmiyor. Ama boş işleri yasak etmiştir. İbn-i Mesud radıyallahu anh rivayet ediyor. Tabi hadis-i şeriftir bu. El gina, şarkı yumbitun nifaka fil kalbi kema yumbitul maul bakle. Su kenarında kendi kendine hiç tohum atmadan ne yetişir? Filizler yetişir. Sulak yerlerde. Biliyor musun, sulak yerde bakın mantar gibi bitmiş yeşillikler. Su bitkiyi yetiştirdiği gibi çalgı da kalpte münafıklığı bitirir ve yetiştirir. Münafıklığı. Acayip acayip. Ve zikruyum bütül imane fil kalb kemâ yum bütül mâvuzzera. Zikir de ne yapar? Su ekini yetiştirdiği gibi zikir de kalpte imanı büyütür. Ne işimiz vardır? Laka lukalarla ya. Zikirden daha insanı rahat ettirecek şey mi var? Ama şimdi tabii bir ilahiler, bir kasideler çıkarttılar ki uzun havayı geçti ya. Göbek havalarını geçti ya. Göbek havalarını geçti. O kadar enstrüman, o kadar usulsüzlük, edepsizlik olmaz yani. Bir de Allah'ın adıyla, salavatla, la ilahe illallah lan, dam gün pat gün zurna yapmamak lazım bunları. Ama bir sektör oluştu yani, bir piyasa oluştu ki kanallar, şunlar, bunlar millette mübarek kandil gecesi öbürünü seyretmeyeyim de bunu seyredeyim diyor. Kandilde bile davul zurnalı ilahi çalıyor. Yani yine zurna dinletiyorlar millete ya. Bu millet bir türlü bu zurnadan kurtulamayacak yani. Kurtulamaz abi bu. Bu kadar zurnacı olduktan sonra bu millet zurnadan kurtulamayacak ya. Niye dinliyorsun bunu ya sen? Ayet mi bitti, sohbet mi bitti ya? Bu kadar ilim var. Efendim, fazilet var, zikir var. Şimdi, bu usta bazı hadis-i şerifler, rivayetler var tabii. Kısa kısa birkaç hadis-i şerif daha size rivayet edeyim. Belki, efendim, Allah Teala hepimizi bu işten kurtarır. Ebu Umame radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma rafa ahadun savtuhu bi gina." Bir kimse çalgıyla sesini yükseltirse, şarkı söyleyerek, "İlla bi'azallahu ile şeytaneyn." Mutlaka Allah ona iki şeytan gönderir. Zaten şeytanımız eksikti, iki ilave. "Yeclisani ala menkibey." İki omuzuna otururlar. Biri buraya oturur, biri buraya oturur. Bacaklarında sarkıtır şeytanlar. Böyle ellesen değersin. Sen yani öyle yok zannetme. Nasıl ki sağda solda yazıcı melek var böyle ellesen fark etmiyorsun ya. O da öyle işte. İki şeytan gelir, oturur omuzdan aşağı. Ayakları sarkıtır. Yadırbani bi akame. Topuklarıyla adamın buralarına vururuyor. Adam da söyledikçe söyleyesi geliyor. Söyledikçe içi açılıyor. Böyle dinleyen bir... O nasıllar sabaha kadar sıra geceleri hoppala zıppala bir saat sohbet, yarım saat uzatsan sıkılıyor. Ama o zurnalar 5 saat devam etsin. Kimse sıkılan yok. Çünkü iki şeytan oturuyor diyor. Buradan da diyor hava yapıyor diyor yani. Vuruyor diyor ökçeleriyle. Ala sadri hatta yumuşak. Adam durana kadar şeytan yorulmaz. Şeytan uykusu gelmez. Acıkmaz, bir şey yok. Adam durana kadar şeytanlar durmaz. İki şeytan görevli. Çalgı dinleyenlere. Devamlı böyle onları meşgul ederler. Allah Allah. Kasım İbni Muhammed radıyallahu hazretleri bizim Nakşi silsilemizde de vardır. 7 fakihten fukahayı sebaden biridir. Ebu Bekir Sıddık'ın torunudur. Radıyallahu anh. Efendim. Cafer-i Sadık'ın da radıyallahu anh şeyhidir. Selman Farisi'den alan zat. Kasım İbni Muhammed büyük zat. Ona dediler ki şarkıyı yasaklıyor musun? mekruh mu görüyorsun, yasak mı görüyorsun? Haram mıdır, şudur budur? O dedi ki yani ben bunu istemiyorum, yasaklıyorum. Haram mıdır? Dedi evladım. اِذَا مَيَّزَ اللّٰهُ الْحَقَّ مِنَ الْبَاطِلِ فِي اَيِّ مَا يُجْعَلُ غِلَى Bir hak var, bir de batıl var dedi. Allah hakla batılı ayırdığı zaman bu şarkıyı ne tarafa koyabilirsin dedi. Yani hak diyemezsin ki buna. O halde batıldır. Şabi radıyallahu anh lu'inel muganni vel muganniale. Şarkı söyleyen, kendisine şarkı söylenen de lanetlenmiştir. Tabi bu lanetlenmiştir. Bu şarkıda eğer genel manada değil de haramları teşvik, içkiyi medih, kadere feleğe sövmek gibi şeyler varsa insanı kafir eder. O yüzden bu laneti mucib olan da özel, yani hepsi de genel manada değildir. Yoksa mehter marşı gibi şeyler vardır. Orduya cesaret vermek için marşlar vardır. Bazı şeyler bundan müstesnadır. Genel manada da lanet yok. Ama içerikte haram varsa mutlaka o lanetlenmiştir. Haram olma da ayrı bir şey. Fudayl ibn-i Uyaz radıyallahu anh tanimat ediyor. El-gina rukketü zina. Çalgı zinanın nesidir? Efsunudur. İlacıdır. Birleştiği zaman bir de içki, bir de kadın da şarkı söylerse, adam da masada içki de olursa, şarkı içkiyle birleştiği anda peşine zina patlar. Bunlar efendim hadis-i şeriflerle sabittir. Yezid ibn-i Velid diyor ki İyyâküm vel gina, çalgı dinlemekten sakının, söylemekten sakının. Ve inni unkusul haya, utanma duygusunu azaltır. Ve yezidü fişşehve, cinsel şeyi, yani haramlara karşı olan meyli artırır. Hani hanımına karşı değil, namehreme karşı olan duyguyu artırır. Ve ehdimul muru'e, insanın şahsiyet ve kimlik kişiliğini yıkar. Ve innehu leyenûbe an hamr, içkiye lüzum yok, şarkıda şarabın işini görür. Ve yef'alü mâ yef'alü seker, sarhoşluğun yaptığını yapar. Fen kuntum la buddefa'ali, ya biz duramıyoruz edemiyoruz, bazı alışkanlıklarımız var veyahut beynimizde sorun var. Bazı hastaları da Osmanlı neyle tedavi ediyormuş, Edirne'de şurada hastanelerde, musikiyle falan tedavi. Ha mutlaka icap eden zaruri bir durum veyahut da meşru bir durum varsa da fecennibuhu nisa, o halde de mutlaka, yani mubah meşru bir zeminde olsa bir zaruretten bile aman kadın yaklaştırmayın. Kadını uzak tutun. Fe innel gina da'iyetü zina. Çalgı zinaya davet eder. Evet. Çok hadis-i şerifler var. Çok rivayetler var. Amma ve lakin ben size bazılarını okuyorum. Rafi' ibn-i Hafs'ul Medeni radıyallahu anh tarifat ediyor. Onun kelamıdır. Erba'un la yanzurullahi ileyhin evmel kıyam. Allah kıyamet günü dört kişiye bakmayacak, rahmetiyle nazar etmeyecek. Es-sahira, büyü yapan kadın. Ve-nâiha, ölü ardından sesli ağıt yapan kadın. Vel-mughanniye, şarkı söyleyen kadın erkeklere. Vel-mer'e me'al-mer'e, bir de kadınla ilişki kuran kadın. Bunlara rahmetiyle hiç taraflarına bakmayacaktır. Men edrake zâlike zeman, İşte bunların olduğu zamana yetişen fevla bi tulul hüzün, artık o üzüntüyü bırakmasın elden diyor. Devamlı üzülsün diyor. İşte biz öyle bir zamandayız ki şu hallere devamlı üzülmemiz gerekiyor. Evet, Ali İbni Hüseyin radıyallahu anhuma, Hazreti Hüseyin Efendimizin oğlu Ali İmam Zeynel Abidin diyor ki ma kuddiset ümmetün fiyel birbitu, bu ne diyorlar, gitar gibi şeyler çalan dinleyen bir ümmet takdis edilmemiştir. O ümmetin kutsallığı kalkmıştır. Neler de neler. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anh tanımat edilen bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnnemâ nühîtü an savteyni ahmekayni facirayn. Ben iki boş, kötü, günah sesi dinlemekten nehyolundum. Yasakladı Rabbim bana diyor. Savtin inde neğmeti lehvin ve le'ib ve mezamiri şeytan. Bir nameli, eğlenceli, efendim şeytan zurnalarının sesini dinlemek bana yasaklandı. Ve savtin inde musibetin hacci vucuhin ve şakki cuyubin وَرَنَّتِ şeytan. Bir de ölünün ardından başa bir bela gelende yüzünü tırmalama sesleri, yaka yıpratma sesleri ve şeytan iniltileri, yani ağıt yakmaları dinlemekten nehyolundu. Yani şarkına kadar yasak, ağıt dinlemek daha fazla yasak. Eğer bir ölünün ardında sesli kadınlar, erkekler ağıt yakıyorlar, hemen çıkıp kaçmak lazım, o harama ortak olmamak lazım. Emri bil maruf yapılması lazım. Ama tabii benim derdim var, kederim var işte, hadi git işine, belki de tepki de çekilebilir cenaze olduğu ortamında. Lafının geçmeyeceği yerde de oturmamak lazım. Bu sesler bak, kulak mesul. Kulaktan sorulacak diyor, ne dinledin sen? Öyle kepçe kadar kulağa vermişler, aç da ne gelirse dinle dememişler. Kulağın dinlemesi, dinlememesi gereken şeyler var. İki ses bel ondur diyor Hasan radıyallahu anh. Evet. Bir zurna, bir enstrüman sesleri, bir de musibet anındaki efendim ağıtların sesleri. Nafi radıyallahu anh Kur'an'ın şeyhidir. Abdullah ibn Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın radıyallahu anh'a hizmetinde bulunmuştur. Büyük alim, allame, ümmetin başında, yani ne diyeyim sana, Hazreti Ömer'in oğlunun diyelim ki azatlı kölesi veya hizmetçisi, onun yanında çok rivayet duyduğu için öyle bir duruma geliyor ki tabi İmam-ı Malik mesela müçtehit. Ama İmam Malik bile diyelim rivayeti nereden alıyor? İmam Nafi'den alıyor. Çünkü sahabenin yanında yetişenler rivayet deposu oluyor. Abdullah ibn Ömer Hazretleri ile bir yolda giderken bir çoban diyor zurna çalıyor. Çobanın zurna sesini işitti. Hemen parmaklarını kulaklarına tıkattı. Sonra diyor yoldan biraz kenara geçti. Bana dedi ki ey Nafi, ses geliyor mu hala dedi. Açmıyor kulağını. Bu da bizim Efendi Hazretleri usulü. Aşırı takva, yani tam takva olanların durumu bu işte. O şimdi ama Nafi duyuyor. Onun kulağı açık. Ona sen de kulağını tıka demiyor. Şimdi orada da bir acayip iş var. Çünkü çoban şeyi yani. Çoban şeyinden bile sakınıyor. Ama haram olsaydı o noktada, yani çobanın kavalı, o zaman da ona da ne demesi lazım? Kapat kulağını sen. Mesela ona, ama kendi çok şüpheden bile sakındığı için. Dedi ki ses geliyor mu diyor. Gelmiyor deyince açtı kulaklarını. Kulaklarından parmaklarını çıkarttı. Hakede araytu Resulallahı sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'ın böyle yaptığını gördüm dedi. O da İbni Ömer dedi, o kadar ittiba var. Bir yerde oturur böyle. Böyle güler bir şeyler yapar. Ortada bir şey yok. Kalkar yanındakine, efendim niye böyle yaptınız? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan geçerken burada oturdu, güldü. Ben de onun için öyle yaptım. Bilmiyorum ne oldu. Her dakika. Hatta bir gider bir ağacın altına oturur, kazaya hacet yapar gibi, abdest bozmaz. Öyle oturur, kalkar. Millet zanneder kazaya hacet gerekmiş. Ne oldu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada abdest bozmuştu der. Orada bir oturur, kalkar. Yani Abdullah ibn Ömer de yani sünnete ittibada zirvedir ha. Radıyallahu anhuma. Çok büyük insan o. Sahabe içerisinde dört Abdullah'tan biri. Abadile-i Erba. Evet. Şimdi ben size söyledim, bazı fetvalar da veriyorum. Ha, burada yerine göre de değişiklikler olabilir. Yani bazı şartlarla bazı ekseri alimler genel manada haram derler. Yani ha, kitap geldi üstüne. Şimdi efendim genel manada enstrümana yasak ve haram diyen alimler çoktur. Nameli okuyuşa, yani kaside gibi, kaside-i bürde gibi, şu buna haram diyen, günah diyen hiçbir alim yoktur. İçerik çünkü belli. Metiye Resulullah sadece metin falan. Mevlid okunuyor makamlı, bunlar caizdir. Makamlı okumada hiçbir sorun ve dinlemekte hiçbir beis yoktur. Ama enstrüman devreye girdiği zaman işte burada ihtilaflar başlar. Bazıları kısmi, ne gibi, def, mesela defe müsaade vardır. Çıngıraklı olmayan defe, özellikle nikahlarda def çalınması, وَضْرِبُ عَلَيْهِ بِالدُّفْ, nikahta def çalın diye hadiste de emir vardır. Şimdi nişan ve nikah ahkamı diye kitap hazırladım, çıkıyor. Hani o seri var, evlilik serisinde çıkacak. Onda bunun delillerini koydum. Mesela orada hatta bir düğün yapılmış, Ayşe anamızın bir yakınını evlendirmiş, gitmişler gelmişler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, bir şeyler okuyup söylediniz mi? Def çalıp yani kadınlar arasında. Yok. Deyince siz niye öyle yaptınız? Ensar şeyi çok sever, nameli okuyuşları. Düğündür, düğün merasimi. Bu da Buhari'dir bu hadisler. Düğünde böyle cenaze gibi de oturulmaz. Ne söyleseydik ya Resulallah, işte eteynâkum fehayyâna ve hayyâkum. Acayip bir sözler orada yazdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğretiyor. İşte biz size geldik, selam verdik, siz bizi kabul ettiniz. İşte efendim esmer buğday olmasa bakireleriniz yetişmezdi, tavlanmazdı, şu olmasaydı, bu olmasaydı. Böyle mubah sözler. Hem hakiki doğru, yani Allah buğdayı sebep ediyor, ekmek olmasa kimse belini doğrultamaz. Yani hem mubah içerik, hem de bir latifeler, bir hoşluklar, bir nameler. Ama şimdi bu sesi, kadının sesini erkek duydu mu ne oldu? Haram oldu. Ama kadınlar arasında bir kına gecesinde falan böyle enstrümansız, makamlı söylemeleri söylüyoruz, makamlı. Bunlara müsaade verilmiştir. Her şeyin de bir yeri var. Mesela bayram. İki tane kız çocuğu nameli söylüyorlar. Böyle şiirler okuyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yatıyor. Bayram günü Ayşe anamızın evinde Ebu Bekir Sıddık girdi. Radıyallahu anh, baktı ki kızlar, küçük kızlar şey söylüyor, nameli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yüzü duvara doğru. Kızlara bakmıyor. Mübarek yüzü duvara doğru ama onları dinliyor. Ebu Bekir Sıddık da dedi, radıyallahu anh, emiz mi abuz şeytan fi beyti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulullah'ın evinde şeytan zurnası mı çalıyorsunuz? Yani zurna çalmıyorlar da. Yani nameli okuyuş mu yapıyorsunuz? Şarkı mı söylüyorsunuz diye. Kızdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedi. Yani yatıyordu oradan. Seslendi. Ya Ebu Bekir, Ebu Bekir ilişme, söylesinler. İnne likulli kavmin iden. Her toplumun bir bayramı vardır. Feze aydın. Bu da bizim bayramımızdır. Yani bayram günündeyiz. E şimdi ama sen bunu deli her gün bayram gibi böyle senede iki bayram var. E bayramda da neşelenmek sünnettir. Neşelendirmek sünnettir. Nameli okuyuşlar olabilir. E zaten nameli okuyuşlar ne okuyacak? Kaside-i Bürde'miz var, Muzariye'miz var, efendim Hemziye'miz var, Mevlitlerimiz var. Ne kadar kasidelerimiz var değil mi? E bunlar varken deli dolu işler söylemenin de bir gereği yok ama yine mubah içerikli olursa, içerikte bir haram yok. Yani kadın sesi yok, bir namaz kaçırmak gibi bir durum yok, kadın erkek karışık ortam yok, içki gibi, kumar gibi bir haramlık yok. He, enstrümansız nameli okuyuşları kastediyorum. He, buna müsaade edilmiştir. Amma ve lakin enstrüman devreye girdiğinde def gibi, kısıtlı ney gibi, def gibi birkaç, o defte bile çıngırak olmama şartını fıkıhta koyuyor. Ama şimdi bu kadar utlar, tamburlar, yani alet, edevat, tır dolusu, efendim bu kadar aletle beraber buna alimlerin cumhuru helal dememiştir. Hanefi mezhebinde. Şafii mezhebinde biraz daha müsaade vardır. İmam Gazali gibi. İmam Nablusi Hanefi'dir gerçi. Bunlarda şartlar vardır. Bu şartlara dayalı, yani o demin saydığım bazı şartlar, daha ilave şartlar da vardır. Şartlı müsaade edilmiştir bazı enstrümanlara. Ama şimdiki tabii ortam, içerik de berbat, kadın erkek de karışık, kadın erkeğe söylüyor, erkeği kadın dinliyor, ondan sonra feleğe sövülüyor, kadere sövülüyor, Allah'a isyan ediliyor, içerikler tamamen şirk. Dolayısıyla bunlara zaten dört mezhebin hiçbirinde fetva bulunacak bir şarkı türkü mecliste, ortalıkta dolaşmıyor. Kulaktan insan mesuldür diyor. Yani duyduğundan efendim ne yapacak? Helal mıdır, haram mıdır, Rabbim razı mıdır, değil midir? Bunları sorgulayacak. Ama sünnette olan, hadiste olan bazı meseleleri de tamamen ne yapmayacak? Reddetmeyecek. Yani nişanda bu sünnetse, düğünde sünnetse, varsa da birisi kalkıp bir kaside nameli kadınlar kadınlara arasında okuyabilir. Erkekler erkekle okuyabilir. Şimdi bunu da daraltmak, geniş alanı sıkıştırmak sünnete de muhalefet olur. Hatta bu hususta bayağı Buhari'de hadis-i şerifler var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi dinlemesi var. İlişmeyin buyurması var. Ama bütün bunlar şartlı şeyler. Bu şartlar geniş bollaştırılırsa, kadın erkeğe, erkek kadına söylemeye başlarsa veya burada enstrümanlar devreye girerse bu müsaade oluyor olmaz. Ama öbür türlü makamlı efendim bazı şeyler. Memleketlerde bazı türküler de var, örf. Bunların da içeriğinde ne yok? Bir günah ve haram yoksa bunlar da bir mecliste kadın kadına söyler dinler ama erkek duymamalı. Enstrüman hiç kitapta yok. Yani enstrüman meselesini bir tek düğünlerde ve bayramlarda def. Geri kalan Osmanlı'nın tabii o mehter gibi durumlar, bunlar da yine bak ne dedim, bazı istisnalar vardır. Bu istisnaları görmezsek bu kadar alim Osmanlı'da Şeyhülislamlar, ulemanın bulunduğu harplerde, cihatlarda bunlar çalınmıştır. Bu sefer bunlar hep haram mı işliyordu? Soruları akla gelir. Yani istisnaları, müstesnaları da anlatmak zorundayız burada. Aksi takdirde kalkıp bütün ecdadına da efendim günaha sokmuş olursun yani. Günaha nispet etmiş olursun. Oralarda ordunun şevki için, aşka gelmesi için, cesaretlenmesi için, şecaatlenmesi için bunlara müsaade vermiş. Ne gibi? Bıyık. Bıyık uzatmak caiz değildir. Bıyığın mutlaka çok kısa olması, dudağın açık olması gerekir. Ama kafir düşmana karşı heybetli görünmek için öyle büyük pala bıyıklar ordu bırakmıştır. Buna Şeyhülislamlar fetva vermiştir. Bu düşmanın onu görüp korkması bir heybet için müsaade edilmiştir. Mehter gibi olaylarda yine bu gayelerle, meşru gayelerle, zaten içerikte şey yok. İçerik tamamen cihatla ilgili beytlerdir. Bunlar müstesnadır. Bunları da birbirinden ayırmış olalım. Şimdi yine kulağın mesuliyetlerinden en büyüğü nedir? Duymak, duyduktan sonra da bir de ne oluyor? Yaymak. Duymasa yayabilir mi? Bir gıybeti, dedikodu, iftirayı duymadan yayabilir mi? Yayamaz. Demek ki duymanın bir tehlikesi de neresidir? Duyduktan sonra koruyabilmek. Şimdi gıybet tamam, dinledin, günahkar oldun. Burada sende kaldı bir günah ama bunu bir de aktardın nemime, söz taşımak, iftira, geçti kaç günah. Bundan dolayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte buyuruyor. Eyyüma racülin eşa'a ala racülin müslim bi kelime ve ömina beri. Bir adam bir lafı etmemiş, öbürü de gitmiş, başkasından duyduğuyla bu böyle dedi, şöyle etti gibi yaymış. Kâne hakkan alallâhi yudîbû yevmel kıyâmeti finnâr. Bu adamı cehennemde kıyamet günü ateşin içinde eritmesi ve bitirmesi Allah üzerine haktır diyor. Allah diyor ki, hak olsun diyor bana, söz veriyorum, bu adamı ateşte eriteceğim diyor, böyle yağı erittikleri gibi eriteceğim diyor bunu. Ama öldürmeyeceğim diyor. Eriteceğim diyor bunu. Onun için hele ki bu yaymak işi, nakil işi güzel tespit etmeden şey, ondan sonra karı mı var, zararı mı var? Bu nakledilmesi gerekiyor mu, gerekmiyor mu? O adam dedi. Ya diyebilir, her doğru her de denmez. Onun dediğini senin demen gerekmez. Ya niye diyorsun? Yani bir de ha ben demediğini demiyorum ki. Dediğini diyorum. Ya dediğini diyorsun ama harp çıkartıyorsun. Fitne çıkartıyorsun. Bunlar kulak mesul. Ha efendim, Muaz ibn Enes radıyallahu anh'tan rivayet edilen hadis-i şerifte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Bak kaç tane hadis-i şerif okundu değil mi? Bak ilim meclisi işte bu. Bunları aklınızda tutun. Men hama mu'minen min munafik ba'athallahu meleken yahmi lahmu yevmel kıyamet min nar cehennem. Ya şunu yapalım ya. Bir münafık, bir Müslümanın ırzı, namusu, haysiyeti ve şerefine dair ortaya bir şeyler, iftiralar, kampanyalar attı. Devamlı oluyor şimdi. Benim hakkımda da yapıyorlar, herkes hakkında yapıyorlar. Bu kadar Müslümanlara. Hani illaki bu işler medyatik olmanın lüzumu yok. Herkesin bir mahallesi var, çevresi var, ailesi var. Herkesin başına geliyor böyle şeyler. Yani illaki genel şeyleri konuşmayalım. Özelde çok ilgi alanımıza giriyor bizim bunlar. Devamlı hanım bir şey naklediyor şundan, komşudan, öbürü bundan. Bir münafık, bir mümine bir bühtan iftira attı. Onu, o mümini, o münafıktan kim korursa, himaye ederse, konuyu kapattırırsa, gıybet dedikodu yapmayalım, iftira olur, şahit değiliz, bu işler konuşulmaz, haramdır mevzuları engellerse, Allah bir melek gönderir, kıyamet günü onun etini cehennemden o melek korur diyor. Bir melek görevli diyor, bunun etini ateş değdirme. Ve men kafa müminen bir şeyin yürüydü şeynehu. Bak dikkat et. Kim bir müminin yapmadığını söylerse demiyor. Yapabilir. Kul kusursuz olmaz. Mümin de günaha düşer. Peygamber midir? Ama kim bir müminin peşine düşüp tecessüs eder, araştırır, derdi onu rezil etmek. Kim bir Müslümanı toplumda veya ailesine karşı veya çevresinde rencide etmek ve rezil etmek için araştırmaya girerse, işte ona göre kulak kesiliyor, bakıyor, ediyor falan. Habesevullah ala cisri cehenneme hatta ahrucem bakar. Allah Teala buyurur ki, cehennemin üzerine kurulan sırat köprüsünde seni durduruyor. Geçemezsin. Altı cehennem böyle çengeller asılıyor. Geçemiyor sırattan. Bu dediğinin uhdesinden çıkana kadar, bu adamdan helallik alana kadar, bu adam senden razı olana kadar cehennemin üstünde bekle bakalım, düştü düşecek. Bu ne büyük bir heyecan, ne büyük bir sıkıntı, ne büyük bir tehlike. Millet şimşek gibi geçmiş cennete, sen uğraşıyorsun el alemin bilmem nesinden dolayı, kalmışsın cehennemin üstünde. Ne gereği var? Ne gereği var? Kulağına gözüne sahip ol. Ne dinliyorsun, her şeyi duyuyorsun, görüyorsun. Ondan sonra ne naklediyorsun, yayıyorsun, karıştırıyorsun, araştırıyorsun. Ve la tecessesu. Casusluk yapmayın, araştırmayın kimsenin kötülüğünü. Böyle aktep bazıkın bazı. Birbirinizle aleyhinde konuşmayın. Ardından konuşmayın. Bir şey varsa yüzüne gel. Ya ben böyle bir şeyler duyuyorum. Sana yakıştıramıyorum ama böyle de laflar çıktı. Ben bunu kimseye demem. Ama sen de kendine bir çeki düzen ver veya bana bu hususta bir beyanat ver yani. Bunu adama de. İyilik budur. Onu sakındır. Bir töhmet durum varsa bu kadından konuşuyorsun yolda. Birileri bir laf çıkartıyor senin hakkında. Yani böyle mahremin olmayan bir kadınla böyle rahat parkta işte burada konuşma. Ha bunu nasihat et. Ama sen kalkıp da bu ne ya, bu adam ikide bir böyle bakkalda çakkalda efendim şu kadından görülüyor, bu kadından görülüyor. Bunu deme. Sana ne ya? Ama adama nasihat ediyorsan Allah tesir yaratsın. Ha, işte kulak mesul, göz mesul, bakışlar zaten namahreme bakış. O ayrı, geçen bir ders yaptık. Namahremden göz yummak ayrı farz. Onu özel yaptık. 30-54 farzdan bir tanesi de odur. Rubbe nazrati saatine uraset hazenen tavila. Bir bakış vardır, bir anlık bakış vardır ama bir anlık bakış başına uzun üzüntüler açar. Kıyamette, ahirette efendim, çok senelerce azap da insan bir bakıştan çekebilir. Allah Teala cümlemizi, gözümüzü, kulağımızı, elimizi, ayağımızı, bütün duyu organlarımızı, içimizi, dışımızı, bütün haramlardan ve razı olmadığı her türlü bakışlardan, işitmelerden, hareketlerden, düşüncelerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin. Amin denecek duadır. Bu hamur çok su kaldırır. Tabi bu dersten ne, kaç tane yere geçilir ama şimdi bir farzı daha öğrenmiş olduk. Evet efendim. Ben daha kılamadım Şevval ayındaki namaz. Siz kıldırdınız mı? He? Ben Şevval çıkacak ya. 15'i mi oldu? Ne oldu? 15. Hemen kılalım bak. Şevval ayında kılınacak UTK namazı 56. sayfada tarif var. Allah bana da bu gece nasip etsin inşallah. Bu senede bir kere ya. Şevval ayının namazıdır. Bu mübarek namazın dergide 56. sayfada tarifi vardır. Bütün günahları bağışlanacak. Öldüğünde şehit olarak vefat edecek. İstediği yere gidip gelmeleri, muratları, hacetleri asan edilecek. Borcu varsa ödettirecek Rabbim. Muradı varsa ihsan edecek Rabbim. Evet. Okuduğu her ayetin her harfine cennette bahçeler, bağlar, ağaçlar, bir ağacın altından atlı süvari 100 sene gidecek. Öyle bağlar diyor hadis-i şerif. Onun için amel edelim yani inşallah. Nasıl olsa ayın içinde kılınıyor diyor, biz biraz şey yaptık. Herhalde işi kevşekten aldık. Şimdi derginin 57. sayfasında bir hacet namazı. Kaç tane hacet namazı yazdım size? Ümmü Eymen annemiz radıyallahu anha anlatıyor. Bir isteğin Ümmü Eymen'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Enes radıyallahu anh rivayet ediyor. Bir isteğinin gerçekleşmesini murad ettiğin zaman 2 rekat namaz kıl. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere Sübhanallah, elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber de. Bu tesbih namazı değil ha. Başka bir şey bu şimdi. Tesbih namazında bir rekatta kaç tane var? 75 tane var. Burada bir rekatta kaç tane var? 10 tane var. Her rekatta Fatiha'dan sonra 10 kere bu zikri yap. Yani tabi burada bunu keşke paranteze koysaydık ama tabi Zamm-ı Sure okumayın anlamında değildi. Zamm-ı Sure de okunsun. Fatiha bit, inna atayna okudun. 10 kere Sübhanallah ve elhamdülillah yaparsın. Kulü Allah okudun veya ikinci rekatta. İki rekat. Bu zikri okuduğun zaman Allah Teala ne muradın varsa kabul ettim buyuruyor. İki rekat bittikten sonra teşehhüde oturuyorsun. Yani tehiyyatta selama geldin, selam verme. Selam vermeden secdeye gidiyorsun. Sevi secde gibi. Selam vermeden secdeye gidiyorsun. Orada secdede bu duayı okuyacaksın. Bunu da ezberlemek icap eder. Çünkü secdede kitaba bakamazsınız. Ya Allah, entallah, la ilahe gayruke, ya hayyu ya kayyum, ya del celal vel ikram, salli ala Muhammedin ve ala alihi tayyibine l-ekhyar, vakzı haceti hadi ya Rahman, وَجْعَلْ الْخِيْرَةِ فِي ذَٰلِكَ اِنَّكَ عَلٰى كُلْ شَيْنْ قَدِيرٍ. Çok uzun bir şey değil. Çok büyük dertlerimiz var. Çok önemli isteklerimiz var. İnsan birkaç gün oturur, iki üç satırı ezberler yani. Kim diyor bunu da secdeye varıp okursa, bir kul rahat zamanında Allah-u Teala'yı zikreder de sonra başına bir sıkıntı gelirse, yani bu namazı kıldığında melekler derler ki, bu tanıdık bir ses. Bu kişi hakkında bu kulun Rabbine şefaatçi olun birbirinize. Duasına amin deyin derler. Yani beş vakit namazını kılmayan, normal günlük zikirlerini Allah'a anmayan adam bu namazı kılsa kabul olmuyor. Neden? Melekler diyor ki tanımadık bir ses. Herhalde başı sıkıştı bir şey, bir ses geliyor ama bu sesi hiç tanımadık. Yani normal günlerde Allah demiyor. Ama eğer sizin gibi namazlı abdestli Müslümanlar bu hacet namazını kılarsa mutlaka melekler tanıdık ses diyecekler inşallah. Biz devamlı zikretimizi yapıyoruz. O halde bu tanıdık ses, ey melekler Allah'a şefaatçi olun, duasına amin deyin derler ve bu namazı kılanın melekler araya devreye giriyorlar özel ve dualarına da melekler günahsız ağızdan amin diyorlar. Allah-u Teala mutlaka bu kulun sıkıntısını açar, hacetini görür. Bu çok kolay bir şey. İki rekat namaz. Sübhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, Allah bir 10 kere hiçbir şey değil. 20 kere topu. Bir şu dua var. Bunu da güzel ezberlemek lazım. İkinci rekat selam vermeden secdeye varıyorsun. Bu duayı yapıp oturuyorsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah deyip selamını verip namaz bitiyor. Allah Teala meleklerini bize şefaatçi eyleye. Şimdi dergide neler var? 58. sayfada bu. Zina belasına müptela. Haram işlemeye devam ediyor. Kadın, kocası zinaya gitmiş, gidiyor. Kendisini aldattığı için. Çok kadınlar bu işten sıkıntıda. Hanım cemaatlardan var, Müslümanlardan var. Şimdi ben bu adamı zinadan nasıl kurtaracağım? Veyahut kadının oğlu zinaya gidiyor. Allah muhafaza. Kızı bile kötü yola düşen olur. Allah muhafaza etsin. Zinaya müptela olan veya haram işlemeye devam, içkiyi bırakamıyor. Kumara bırakamıyor. Bunun kurtulması için ne yapmak lazım? Allah cümlemizi muhafaza eylesin. İşte elbisesi alınacak. O elbiseye bir ayet-i kerime okunacak. İşte burada dualar var. 59. sayfada efendim sahibi belli olmayan bir kabire biraz kazılıp oraya gömülüyor. O elbise, aşağıdaki dua kırmızı renkli. Yerde adamın adı söylenerek, zina eden kişinin ismi annesinin ismiyle okunarak zikrediliyor. Zina belasına veya içkiye veya kumara müptela olan Allah'ın lütfu keremiyle bir daha yapamaz diyor. Burada bunlar kurtulmak isteyenlere yazdık. İçki, kumar, faiz, zina, yalan, söz taşıma gibi günahlara düşenlerin bunlardan kurtulması için ne yapması gerekiyor? Ne yapılması gerekiyor? Yani kendi yapmaz. Bazı adam var desen ki şunu yaparsan zinadan kurtulursun. Hiç yapmaz onu ki zinadan kurtulmamak için. İçkiye müptela bırakmak istemiyor ki. Rahmetli Göktaş'ın dediği gibi. Sigaraya müptela diyor, bana bir ilaç verdiler. Baktım ki diyor sigaradan beni soğutuyor diyor, ilacı bıraktım diyor. Yani ama burada hakikaten kurtulmak isteyen, belki kendi kurtulmak ister de yine yapmaz. Anaları babaları çok dertli insanlar var. Onlar yaparlar inşallah. Burada amel edin inşallah. Daha birçok efendim dualar ve zikirler burada yazılmış sayısız. Allah Teala amel etmeye muvaffak eyle. Özellikle hastaların şifası için hiçbir yerde olmayan bir terkipler var burada. Hastanın üzerine okunacak ayet ve hadislerden dualar. Bunu ilk yazdık. Evvelce yazdıklarımızdan değil bunlar. 60. sayfada 60, 61 devam ediyor. 63, 64. sayfaya kadar hep ayetlerle dolu zikirler ve hadis-i şerifler. Rabbim amel etmeye muvaffak eylesin. Çok hastalıklarımız var, hastalar var, dayanamayanlar var, göz göre göre eriyip gidenler var. Allah Teala eceli gelmemiş olanlara şifa yaratacaktır. Bizi de vesile kılacaktır inşallah. Dergide çok ilimler bulursunuz, çok istifade edersiniz inşallah. Korunmuş sır, bu özel bir kitap. Hakikaten ciddi manada bir virttir. Ahmet Rufai Hazretleri'nin vazifesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin talimidir, öğretisidir. Buna devam edenler haftada bir kere bile okusalar Allah'ın korumasına girerler. Düşmanları onlara ulaşamaz. Allah'ın izniyle ne bizzat ne bilvasıta çok düşmanlarımız var. Bizim niyetimize de bazı kardeşler okusalar Allah onlardan razı olsun, dua ederiz. Biz de fırsat bulduk bu okuyoruz ama amel etmek lazımdır. Nice borçlular borcundan kurtuldu bununla. Nice dertliler derdinden kurtuldu. Ne sıkıntılar çözüldü. Allah'ın güvencesi Allah'ın ayetlerindedir. Dostlarının virtlerindedir. Allah Teala virtleri, vazifeleri cümlemize bir hakkın icra ve tatbik ettirsin. Bol bereketli vakitler ihsan eylesin. Boş işlerden bizi meşgul olmaktan muhafaza eylesin. Zikirlerle, dualarla tatmin olan kalplere sahip eylesin. Amin. Sübhane Rabbil Aliyyil Alil ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil murselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inna neselükel cenne ne'udhu bike minel nar. Allahümme inna neselükel rıdâke vel cenne ne'udhu bike min sehatike vel nar. Allahümme inna neselükel cenne ve ma qarrabe ileyha min kavli ve amel. ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قبل معمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا أمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. Hasta 6 yaşında çocuk, tümör, beyin tümörüne ameliyat olacak. İkinci ameliyat. Ya Rabbi hayırla şifa ya beyle ya Rabbi. Acil şifalar ihsan eyle. Bütün hastalıklarımıza acil şifa. Dertlerimize deva, borçlarımıza edalar ihsan eyle. İçimizde ne hastası olanlarız, onlara da şifa ulaştır ya Rabbel Alem. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve selleme. Çok polislerimiz şehit oluyor. Ya Rabbi bu eşkıyayı durdur ya Rabbi. Bu teröristlerin ellerini kurut ya Rabbi. Bu siyanistlerin ateşini söndür ya Rabbi. Bu büyük İsrail projesini iptal eyle ya Rabbi. Bunlara alet olanları ıslah eyle ya Rabbi. İslaha nasip olmayanları helak eyle ya Rabbi. Suriye'deki Müslümanları yardım eyle ya Rabbi. Kurtar ya Rabbi. Bu zalim rejimden kurtar ya Rabbi. Sen bütün İslam aleminin yardımına yetiş ya Rabbi. Ehli sünneti kurtar ya Rabbi. Aziz eyle ya Rabbi. Sen ya Rabbi kainatın bütün şerlerinden, gökten gelecek, yerden çıkacak bütün belalarından, afetlerinden bütün müminini müminat muhafaza eyle ya Rabbi. Hepimize lütfunla, keremiyle muamele eyle ya Rabbi. Bize layık olanı yapma bize ya Rabbi. Sana layık olanla bize muamele eyle ya Rabbel Alemin. Polis şehitlerimizle ruhları için buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ya Rabbi hediyelerimizi isal eyle, kabullen, nur eyle. Asker polislerimiz bizi koruduklar gibi sen de onları muhafaza eyle. Bu terör belasını durdurmak ve bitirmek üzere onları muvaffak eyle. Ehil olan insanları yönetime getir ya Rabbi. Ve sen tecrübeli insanları fazl-ı keremle agah eyle ya Rabbi. Bu işin nasıl çözüleceğini bunlara ilham eyle ya Rabbi. Ve bir an evvel huzur ve sükuneti temin eyle ya Rabbi. Amin. Bütün şühedanın, şehitlerimizin, asker polis şehitlerimizin ruhları için el Fatiha. Gönül Sohbetleri. Ahmet Mahmut Ünlü Hoca Efendi ile Gönül Sohbetleri.